www.radioreklamy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, minęła 20. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie oświadczenie prezydenta Putina. Żąda on od ONZ potępienia działań Ukrainy wobec separatystów. PKW jeszcze czeka do północy. Komitety wyborcze mają czas na rejestrację swoich list kandydatów do Europarlamentu. I policja i władze Opatówka badają to zdarzenie. Nauczycielka miała za karę dwóch uczniów zamknąć w kostnicy. Ameryka nie pozostawia złudzeń. Stany Zjednoczone nie biorą pod uwagę pomocy zbrojnej dla Ukrainy. Waszyngton skupia się na działaniach dyplomatycznych, oświadczył rzecznik Białego Domu Jay Carney. Nie rozważamy wsparcia zbrojnego. Analizujemy prośby i zastanawiamy się, w jaki sposób możemy pomagać ukraińskiemu rządowi. Koncentrujemy się na kontynuowaniu nacisków na Rosję, by zrozumiała, że społeczność międzynarodowa jest zjednoczona w sprawie Ukrainy oraz że jest droga, która może doprowadzić do deeskalacji konfliktu. Wierzymy, że obędzie się bez przemocy. Jednocześnie rzecznik Białego Domu ocenił działania ukraińskich władz przeciwko prorosyjskim separatystom jako odpowiednie. Rosyjski prezydent tymczasem zażądał od ONZ oraz społeczności międzynarodowej potępienia działań Kijowa. Władimir Putin w rozmowie z sekretarzem generalnym Narodów Zjednoczonych stwierdził, że operacja ukraińskich sił jest niezgodna z konstytucją. Ukraińskie wojsko odbiło dziś z rąk separatystów lotnisko w Kramatorsku. Michał Broniatowski z ukraińskiej stacji telewizyjnej Espresso TV zaznaczał w Pulsie Trójki, że Kijów prowadzi operacje w bardzo trudnych warunkach. Armia stanowczo odmówiła współpracy i dotychczas nie współpracuje. Te oddziały, które wkroczyły do Kramatorska, to są oddziały wojsk wewnętrznych, które są przeznaczone do tego właśnie, żeby zwalczać tego rodzaju działania. Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich dodawał na naszej antenie, że ofensywa ukraińska powinna dać odpowiedź na pytanie, co naprawdę planuje Rosja. Czekali na pretekst, aby rzeczywiście użyć sił zbrojnych i wejść na Ukrainę? Czy też rzeczywiście to nie leży do końca, a przynajmniej w tej chwili, w rosyjskim interesie? Myślę, że po tych kilku dniach pierwszych będziemy chyba bliżsi znalezienia odpowiedzi. Dowódca specjalnej akcji na wschodzie Ukrainy, generał Wasyl Krutow, oświadczył ostro, że prorosyjscy separatyści i żołnierze rosyjskich sił specjalnych, którzy nie złożą broni, zostaną zlikwidowani. Już tylko do północy komitety wyborcze mają czas na rejestrację list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niektórzy zorganizowali przy tym konferencję, by pochwalić się liczbą zebranych pod listami podpisów. Pod listą kandydatów trzeba było zebrać 10 tysięcy podpisów. PSL, rejestrując listę mazowiecką, zebrał 60 tysięcy, poinformował rzecznik partii Krzysztof Kosiński. Mamy rekord. Mamy ponad 60 tysięcy podpisów poparcia. Z kolei Andrzej Halicki zachwalał kandydatów PO z listy numer 5. Żadna chyba formacja nie wystawiła tak doświadczonej ekipy. Dziesiątkę kandydatów na liście zarejestrował także Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Jako eurosceptycy będą domagać się wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Unia zbankrutuje, to jest najważniejsze. Przecież wszystkie kraje Unii są bankrutami. Jeżeli Komitet Wyborczy zarejestruje swoje listy w co najmniej 7 okręgach, otrzymuje prawo tak zwanej listy krajowej, czyli rejestracji kandydatów we wszystkich 13 okręgach wyborczych w Polsce. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Brzmi szokująco. Policja, prokuratura i władze gminne sprawdzają, czy jedna z nauczycielek z podkalijskiej szkoły zamknęła za karę dzieci w kostnicy. Do zdarzenia miało dojść w miniony piątek. Po weekendzie zbulwersowani rodzice przyszli ze skargą do urzędu gminy. Podczas zwiedzania kościoła i przykościelnej kaplicy grzebalnej nauczycielka miała dwóch niegrzecznych chłopców zamknąć samych. W kaplicy nie było zwłok, ale 11-letni chłopcy najedli się strachu. O zdarzeniu opowiedzieli rodzicom, rodzice zawiadomili policję. Sprawa jest bulwersująca, ale do czasu jej wyjaśnienia nie będziemy wydawać sądów, mówi sekretarz gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic. Taki sposób kary, jeśli się potwierdzi, jest niedopuszczalny. Jest zresztą to osoba w wieku emerytalnym, więc prawdopodobnie, jeśli się potwierdzi, no to rozważamy także nawet możliwość poproszenia o przejście już na emeryturę. Nauczycielka jest radną wojewódzką. Niestety nie udało mi się z nią skontaktować. Nie odbierała telefonów. Na sprawą zajęła się Danuta Sienkiewicz. Niemal rok trwało śmieciowe zamieszanie w Warszawie. Wreszcie finał. Dziś stołeczny ratusz podpisał umowy z MPO na odbiór i zagospodarowanie śmieci z 10 dzielnic. W ten sposób cała Warszawa została objęta systemem gospodarowania odpadami. Długo trwały wszystkie procedury odwoławcze, przyznaje wiceprezydent miasta Jarosław Dąbrowski. Z całą pewnością jesteśmy już bardzo blisko końca. Jeszcze pozostaje wdrożyć te umowy. Udało się tę sprawę w końcu zakończyć. Po tym, jak wygraliśmy w Krajowej Izbie Odwoławczej, mogliśmy podpisać umowy i właśnie dzisiaj podpisaliśmy umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Wszystkie odpady zostaną odebrane w sposób bezpieczny, skontrolowany oraz z całą pewnością ekologiczny. Ustawa śmieciowa weszła w życie w połowie ubiegłego roku. Posłowie już myślą o jej nowelizacji. To był serwis Trójki. na zmianę opon na letnie. Na Podhalu jeszcze za wcześnie do 10, a nawet i 15 centymetrów śniegu może tam spaść w najbliższych godzinach. W Zakopanem nocą minus 1. Poza tym od plus 1 do plus 3 stopni. Na północy i na zachodzie już bez opadów, a jutro w dzień deszczowo. W centrum, na wschodzie i na południu od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mistrz francuskiej piosenki, którego sława sięga daleko poza granice kraju. Żywa legenda muzyki. Przyjaźnił się z Edith Piaf, nagrywał z Frankiem Sinatrą. Charles Aznavour nie jest już młodzieniaszkiem, ale nadal śpiewa i robi to świetnie. Niebawem wystąpi w Łodzi. Z tej okazji zapraszam na specjalny wywiad, którego udzielił Trójce. Dziś, tuż po 22. Pozostająca pod wrażeniem Anna Gacek. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Charlesa Aznavoura w Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, The Prodigy, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014, największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. Bilety od 199 zł na eventim.pl. Patroni medialni, TVP2 i Trójka. Program trzeci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Magiel Wagli w Trójce. In this film, you'll find the very worst times have a habit of turning themselves around. Whether you're dying of thirst in the Sonoran or about to drown in the Puget Sound, or just falling in and out of love. I was falling all the way in, by an irresistible full moon. Thought I'd never ever be seen again. Found myself lost up until noon. Then I was relieved from the desert scorch, picked up by a pick-em-up truck way off course. Never had me a more beautiful day. Can't believe my luck. Can't believe. I was tossed out into the sea. Cold, cold waters tried to redesign me. Tide would rather me stay on its side. Told me the undertow was the way to go. Stunningly stuck. Can't believe my luck. I can't believe my luck. is of a beauty this world has seldom seen. Very few can see it, if you know what I mean. And the heart thrills by your side when the first tear spills and heartaches and override. It's eventually true what the scribes have written. It's better to have loved and lost than never have lived through it. How did I get so lucky? How did I get so lucky? So lucky. W pierwszej części był M. Ward, a teraz Howie Gelb, na co dzień także grający w Giant Sand. No, M. Ward nie zna, nie gra w Giant Sand. Nie, nie, mówię, że tak, teraz był Howie Gelb, no tak. Wcześniej był M. Ward, bo panowie razem się spotkali. No tak, ale nie w Giant Sand. I grali i razem spotkali się, bo nie dokończyłem właśnie wytwórni Merch, o której była mowa wcześniej. A to płyta cały czas świeżutka, ciepła. Nazywa się ta płyta Coincidentalist. O, Howie Gelb. Ja jeszcze troszkę do staruchów. Dzięki pani Magdzie za nowe informacje. Starawą chyba. Ja też mam taką starawę. Co tam mi trzyma? Ale nie ma z takim, popatrz, nie z kółkiem, tylko z takim trapezem. No, to jest pewnie jakaś zagraniczna. Chris Whitley. Nie może być w muzyki bluesowej bez Chrisa Whitleya. Watch them lovers out on parade. Watch them lovers while they slip and slide. They gonna prove it to the big sky country. They're just gonna prove it while the whole world collides, yeah. Like hallelujah in the big sky country. Just like forever river is fine. I'll be getting over in the big sky country. Be kissing time, be kissing time goodbye. Meeting our maker in the big sky country. Be just like lovers. Kissing time, kissing, kissing time. Make the Dirt Stick. To jedna z bardziej znanych piosenek Whitleya. No może mniej bluesowa, ale skala bluesowa utrzymana, także wszystko jest pod kontrolą. Coś... No mniej bluesową. No mniej, bo to właśnie nie taką chciałem, ale tak się stało. Ale ja go i tak kocham. Ja powracam do piosenek takich ładnych, prostych, tylko... No gdzieś pewnie jakieś skojarzenie z taką Amerykaną tak zwaną być może gdzieś tam będzie. Natomiast pan jest z Anglii, bo chodzi mi o pana, który szykuje się do debiutanckiej płyty, bo płyta ukaże się 12 maja. Mówię o panu, który się nazywa Nick Malvey. On grał także... na instrumentach przeróżnych w Puerto Rico Quartet, taki angielski też, nie wiem czy słyszałeś, bo tam nominowany do Grammy i tam mówią, że jazzujący, nie wiem do końca, czy to z jazzem ma coś wspólnego, przynajmniej nie z takim, jak my lubimy, ale sam wydał płytę, to znaczy się szykuje do wydania płyty i sam tam śpiewa, gra na gitarze, gra na bębnie, na pianie, komponuje wszystko. To jest drugi singiel, który przed premierą całej płyty się ukazał. No i ładna piosenka, wydaje mi się. Bardzo. Elsa, I'm waiting down by the mill pond, and the rushes they call me on with words that you say. Tying me down to the river bay. And I see a tattoo of a house on the inside of a wrist, a beacon off the shore in the New Year morning mist. But I am down in noon, I'm struggling to the door, and you are up in heaven, a mile from the shore. Ooh. Ooh. No. W ostatnim czasie dużo takich panów witających na gitarach. To troszkę z Finkiem mi się skojarzyło, troszkę z Jose Gonzalezem. No, a to był Nick Mulvey. To ja by chyba już powoli się ze staruchami rozstanę. Na dzisiaj jeszcze Przebój wielki na koniec zespołu, który też z bluesowej filozofii się wywiódł. No bo gdzieś w latach 60. trudno sobie było wymyśleć coś innego. Chociaż były zespoły typu, nie wiem, Vanilla Fudge, które próbowały iść taką... To zresztą mówiłem o całej psychodelii, która próbowała się odciąć od muzyki bluesowej, a bardziej w kierunku muzyki bluesowej, folkowej się ustawić, co się gdzieś tam w jakimś czasie zresztą zderzyło i bardzo dobrze. No więc zespół znany, pieśń znana bardzo wszystkim państwu, ale myślę, że ta wersja mniej. All right now, baby, it's all right. All right now, baby, it's all right. Oh yeah, yeah. There she stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name? Maybe we can see things the same. Now don't you wait or hesitate. Let's move before they raise the parking rate. Go home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Do you think that love can last? She said, look, Lord above, now you're trying to trip me in love. And it's all right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Oh, it's all right, yeah. No i zupełnie inna wersja. Ona nie znalazła się, zdaje się, na żadnym oficjalnym nośniku. Rzadka okazja usłyszeć Paula Kossoffa na Stratocasterze. Nie ma tej solówki. Na końcu szybciej zagrana. No, w ogóle inaczej. Czy fajniej? To już, myślę, kwestia gustu. Równie sympatycznie. Nie mi się wydaje. Równie sympatycznie. To był zespół, który słuchałeś, jak miałeś włosy. Aha. A ja też przyniosłem wykonawcę, którego słuchałem, jak miałem więcej włosów, na pewno. Mniej na policzkach. Chodzi mi o nową płytę Les Claypoola. Oczywiście zespołu Primus, którego bardzo, bardzo lubiłem i lubię nadal. No w dobrej formie, bo i ta ostatnia płyta Primusa mnie się przynajmniej bardzo podobała. Jeżeli chodzi o solowe projekty, bo tych projektów było mnóstwo, jest to ze szczurami, z tą kiełbasą, jest te wszystkie wygłupy, no to były one rzeczywiście takie dosyć cyrkowe i tak dalej. Nigdy jakby nie byłem jakiś, nie wsłuchiwałem się w te płyty jakoś tak na poważnie. Natomiast ta płyta, którą tutaj przyniosłem, która się nazywa Duo de Twang, to znaczy cały projekt, bo płyta nazywa się Four Foot Shack, nagrana na dwóch gitarach tak zwanych dobro. Natomiast jedna ma 6 strun, druga 4, oczywiście Les Claypool na basie. I w tym duecie panowie, ten drugi pan to Brian Tehoe. Panowie nagrali płytę i nie brakuje tu ani bębenka, bo bardzo dużo jest stukania i o strunę i butem o posadzkę. Pieśni są przeróżne, bo są zupełnie nowe. Jest troszkę klasyki, co też takie zaskakujące, jak to w przypadku Claypoola. Dużo też poczucia humoru. Z jednej strony takiego surrealistycznego, gdzie nawiązuje także do swoich starych utworów. Pojawia się Jerry Was a Race Car Driver, Winona z Big Brown Beaver, ale także na przykład Stayin' Alive czy Man in the Box. No ale też przede wszystkim nowe utwory, takie fajne. Wybrałem utwór, no trudno mi tutaj było się zdecydować, bo każdy jest troszkę inny, ale brzmi to znakomicie, jakoś to uzupełnienie się o dwie akustyczne gitarki i bas. Bardzo no bardzo jestem na tak, na to, na ale na udało tą płytę. Się coś, udało coś mi się wybrać? Tak. Ale tak, udało mi się wybrać w końcu, tak. Red State Girl, nie wiem dlaczego, może ze względu na riff, ale będę przynosił i męczył płytą. Proszę bardzo. Thank you. Les Claypool zagrał i zaśpiewał. Bardzo przyjemna piosenka. Myślę, że to będzie duży przebój naszej stacji radiowej przynajmniej. Prawda? No, mam taką nadzieję. No to dobrze. Spain, czyli nowki sztuki. Na razie płyty, może ze dwie. To jest płyta z lutego tego roku, więc już parę miesięcy przeleżała. Coś mi puka w jednej słuchawce. Pani Agnieszko, puka mi w jednej słuchawce, przestało. No właśnie, Spain w 99 roku powstał, założył Josh Hayden, syn Charlie Haydena, to wszystko wiadomo, potem się rozstali, potem się reaktywowali w 2007. W międzyczasie od tego 2007 nagrali jakąś płytkę, do której podchodziłem troszkę jak do jeża i w takim stosunku z ową płytką zostałem, czyli że tak z pewną dozą nieśmiałości. Natomiast płyta potem Sergeant Place, która właśnie się ukazała, mnie bardzo po pierwszym przesłuchaniu miło zaskoczyła. Myślę, że jest bardzo przyzwoita, porządnie zrobiona. Zresztą Gus Seifert pracował przy niej i produkował. To pan, który z Black Keys, z Beckiem pracuje, miksował Darrell Thorpe, który pracuje z Beckiem, również z Radiohead i tak dalej, więc to słychać, że to jest naprawdę dobrze zrobiona, fajne kompozycje, zupełnie przyjemna płytka, więc może na początek utwór pod tytułem You and I. Thank you. No bardzo piękna piosenka i to najtrudniej się chyba takie rzeczy pisze, bo tekścik naprawdę oparty na dwóch, ale bardzo bardzo dobrych zwrotkach. No, bardziej wprawne ucho państwa zapewne rozpoznało ten kontrabas, bo tylko jedna osoba na świecie tak gra, to ojciec Josha, czyli Charlie Hayden, czyli też ładne, ładne takie no puenta to jeszcze za wcześnie, ale pasująca do audycji Magiel Wagli pieśń. Myślę, że do tej płyty będziemy wracać, bo coraz bardziej mi się podoba. Powracam do panów śpiewających na gitarze. Chociaż też miałeś pana śpiewającego na gitarze. Tak, też tak. Grał sobie, podgrywał. Ale głównie śpiewał. Tutaj rzeczywiście chyba powiedziałem Puerto Rico, a nie Puerto Rico Quartet, więc pomyliłem się za pomyłkę, przepraszam. Nie, a co chciałem powiedzieć? Że nie pierwsza i nie ostatnia. Pewnie tak. A ty znasz Puerto Rico Quartet? Oczywiście, że nie. No ja tam z remiksów. A całą płytę też mam, no, chyba nawet mam, ale ja teraz przesłuchałem nie do końca, nie dałem rady. Tam Portofino i piosenkę Portofino, miasteczko Portofino znam, ale Puerto Rico nie, bo to już za daleko. Natomiast znasz, a może nie znasz Broken Social Scene, ale na pewno znasz Kevin Drew, bo kiedyś przynosiłem jego pierwszą solową płytę i ci się podobała, gdzie taka bardzo proste, ale ładne piosenki grane na gitarce, szeptane. No i jest nowa płyta. Płyta nazywa się Darlings. Jest już inna, bo jest więcej elektroniki i jest taka popowa troszkę. Takie piosenki są takie intymne jak na pierwszej płycie, tylko to się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy. Nie, same piosenki są fajne, tylko to trzeba, ja to traktuję jako taką właśnie płytę rozrywkową na lato. Fajne, ale takie. Ale wybrałem taką, która się może kojarzyć z debiutancką płytą. My God, proszę bardzo, nowa płyta Darlings Kevin Drew. What are you dreaming about now? Do you believe? think I threw up. I got a river filled with darlings who connect to the words in my gut. Kevin Drew, my God, no, bardzo ładny. Ten riffik super, taki wchodzi. Jeśli państwo się serialami interesuje, a na pewno się część z państwa interesuje, bo myśmy się wkręcili, nie ukryłem, mówiąc kolokwialnie, ostatnio w serial pod tytułem True Detective, czyli detektyw polski w wersji językowej. Druga seria zdaje się już niebawem. A mówię to z powodu takiego, że zespół Black Angels się pojawił w dwóch chyba czy w trzech odcinkach, więc akurat tak sobie pomyślałem, że sobie tak nawiążę zręcznie do kina telewizyjnego i zaprezentuję państwu pieśń pod tytułem Czarne nie jest czarne. Dosyć zaskakujące to stwierdzenie, ale tak jest napisane. Black isn't black. Everywhere. Pan Zbyszek pyta, czy na Klan serial też zaglądamy. No muszę przyznać, że jeszcze nie, ale skoro pan, panie Zbyszku, poleca, jest jego fanem, nie omieszkam obejrzeć. Być może się wkręcę. Pewnie. Chciałem powiedzieć, że też się tu bluesowych dźwięków panowie z Black Angels nie brzydzą. Też jest to pentatonika bluesowa. No i oczywiście mówiąc o bluesach, przypominam o Blues Roads Festiwalu, który zdaje się 8-10 maja w Rzaczku w Krakowie, na którym koniecznie trzeba być, chociażby po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, bo po to się przecież chodzi na festiwale. A tam będzie naprawdę dobra muzyka. No ale w tych serialach, które oglądamy, rzeczywiście jest dużo dobrej muzyki. Ja ostatnio też przynosiłem coś z True Detective, nie wiem jak tam w serialu Klan. Właśnie nie znam żadnej płyty z serialu Klan. Musimy, no to zainspirował nas pan Zbyszek, pogmeramy. Może w przyszłym tygodniu zrobimy muzykę z serialu Klan, jeśli znajdziemy jakąś fantastyczną kompilację muzyczną. Myślę, że państwo tłumnie się zbierzecie wtedy przy radio odbiornikach. Wspólnie pośpiewamy. A nawiązuję do tej muzyki serialowej, bo pani Elala Diane, która sobie śpiewa z Ameryki, jest też jej pieśń ostatnio była w jednym z Walking Dead, taki o zombie w ogóle, przerażający taki jakiś serial. Elala, ładne imię, bo w czasach Elala. W młodości było wino Gelala. Słodkie. Tak to nie znam. Tego nie poznałem. A nie masz tego żałować. Jeżeli chodzi o twórczość, to bardzo dobrze wspominam szczególnie debiutancką płytę z 2006 roku. Zresztą ona wcześniej pojawiła się tak na CD, że pani wydała ją i ktoś zauważył i całość wydał w wytwórni już takiej specjalistycznej, prawdziwej. Pirates Gospel nazywa się płyta, tak drogą przypomnienia, utwór tytułowy. Piracka pieśń. Alela Dayen, Pirates Gospel. Bo pani Agnieszko, teraz mnie do pani Agnieszki. Może jednak 12 i 13. Tak sobie pomyślałem, a zaraz państwu powiem, co miałem na myśli. Więc po pierwsze chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za maile. Dobrze mówię? Jest za co dziękować? No jest za co dziękować, więc dziękujemy pięknie. Chciałem powiedzieć, że święta niebawem u nas wypadają, pewnie u państwa też. Tak gdzieś koło niedzieli i chcieliśmy państwu pożyczyć wszystkiego najlepszego, wesołych, takich ciepłych, miłych, rodzinnych świąt i fantastycznych mazurków, życzeń i dobrej białej kiełbasy i żebyście się podczas polewania wody, żeby coś złego państwu nie przytrafiło. Chciałem też powiedzieć, że po świętach zaprezentujemy państwu znowu jakąś taką mieszankę dziwną, różną. Ja troszkę transowej muzyki przyniosę, żeby można było te lędźwie troszkę poruszać, które pewnie zastaną się troszkę powypychają podczas uczt świątecznych. No i co jeszcze? A tam jeszcze pewnie jakieś płytki, których nie zdążyłem dzisiaj zaprezentować. No tak, ja będę chyba kontynuował, bo tak jak patrzę na swoją karteczkę, to nawet do połowy nie dotarłem. No a teraz dwie pieśnie, które, znaczy jedna pieśń, druga melodyjka, które mają dedykację zdecydowanie wielkanocną. Jest tęsna, niestęsna godzinecka była, zaśpiewa pani Rozalia Kwiecińska. To nagranie z 59 roku. To była pieśń śpiewana przez koguciarzy. No a potem Mazureczka zagra pan Grzegorz Gaci. Jest tęsna, niestęsna, godzinecka była, godzinecka była. Kiedy się Dusycka z ciałem rozłączyła, z ciałem rozłączyła. I posła na Łąckę zieloną po wódkę studzian. Wódki nie nabrała, że nie zapłakała. A Panna Maryja w niebie usłyszała. Czego ty płaczesz, Dusycko niewinno. Jakże nie mam płakać, Panienko Maryjo. Niebo zaślepione, piekło otworzone. Nie bój się ty, nie bój, piekła gorącego. A pójdziesz do raju wiecznego. I będziesz tam bujać, potem w jasnym raju. Jak będą łowiecka po zielonym gaju. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Zapraszamy do reklamy. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Amury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztof.